जवानी कहीं ना तो खुशबू सुहानी कहीं ना वो रंगली अदाएं देखी ना वो प्यारी सी नादानी कहीं जैसी तू है वैसी रहना जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई जग घूमे थारे जैसा ना कोई संभाले तू कहीं अग जैसी जलती है बने बरखा का पानी कहीं